วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงระยะเวลาข้ามปีแบบนี้เราจะมานั่งห้างข้ามปีกันไปกับไกด์นำทางของเราคุณอุปนมูลละส่วนเรื่องว่าไกด์จะนำทางไปเจอกับอะไรบ้างก็ค่อยว่ากันพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อพร้อมกันแล้วไปกันเลยการผจญภัยไปในผืนป่าของพงไพรที่หลายๆคนปรารถนาที่เห็นเป็นเรื่องสนุกตื่นเต้นได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนเจริญจวนแต่นั่นก็เป็นแค่ความปรารถนาเพียงเศษเสี้ยวหาใช่การผจญภัยในป่าหลวงพงไพรไม่ข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนที่มีความปรารถนาเช่นเดียวกับบุคคลเหล่านั้นแต่ต่างกันที่การผจญภัยของข้าพเจ้าก็ไปถึงแก่นแท้ของคำว่าป่าที่ไม่ใช่แค่สถานที่พักผ่อนเพื่อหลบหนีความวุ่นวายแต่ป่าก็เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับและความดุร้ายของสัตว์ป่านานาชนิดเช่นกันจากที่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าต้องไปเผชิญหน้าเขากับกระทิงโทนในป่าห้วยขมุโดยบังเอิญครั้งนั้นข้าพเจ้าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยกระสุนปืนไรเฟิลของข้าพเจ้าพลาดเป้าหมายไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่อยากจะให้อภัยตนเองและเกือบจะสิ้นชื่อขณะที่มันขยุ่งตัววิ่งควบเข้าใส่ข้าพเจ้าอย่างบ้าคลั่งบวกกับตัวที่ใหญ่โตและพละกำลังอันมหาศาลพุ่งทะยานเข้าใส่อย่างเอาเป็นเอาตายในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีเวลาพอที่จะกระชากลูกเลื่อนสลัดปลอกกระสุนเก่าทิ้งด้วยซ้ำคิดได้เพียงแค่ว่าอวสานของชีวิตกำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ป้องเสียงไรเฟิลของพรานเปลี่ยนก็ดังขึ้นมันสุดหัวลงต่อหน้าข้าพเจ้าไม่ถึง3ก้าวลบคุณไกรภพเสียงพรานเปลี่ยนตะโกนบอกข้าพเจ้าขณะที่ไอ้ยักษ์ก็กำลังพยุงตัวลุกขึ้นอีกทีข้าพเจ้ารีบเรียกสติตัวเองกลับมาพร้อมกับกระโดดหลบไปด้านข้างตามสัญชาตญาณการป้องกันตัวก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ไรเฟิลในมือของพรานเปลี่ยนระเบิดขึ้นอีกนัดป้องคราวนี้มันไม่มีโอกาสที่จะได้ลุกขึ้นมาเป็นครั้งที่2และจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันทำให้ข้าพเจ้าไม่อาจลืมและจดจำมันได้ดีจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเข้าสู่ปีที่4พอดีในเวลานี้ข้าพเจ้าก็ว่างเว้นจากภารกิจประจำที่ทำอยู่มันจะรู้สึกว่ากลิ่นไอของป่ากำลังเรียกร้องให้ข้าพเจ้ากลับไปหาสหายเก่าที่เคยช่วยชีวิตของข้าพเจ้าไว้ใช่พรานเปลี่ยนคืนนั้นทั้งคืนข้าพเจ้านอนไม่ค่อยหลับรู้สึกกระสับกระส่ายอย่างบอกไม่ถูกอยากจะให้ถึงมันพรุ่งไวๆแล้วเวลาที่ข้าพเจ้ารอคอยก็มาถึงเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็รีบเก็บสัมภาระแล้วก็โยนใส่รถจี๊ปกลางคู่ใจแล้วก็ควบมุ่งหน้าสู่เป้าหมายอย่างไม่รีรอโป่งแดงคือหมู่บ้านจุดหมายปลายทางข้าพเจ้าควบจี๊ปกลางคู่ใจไปทันทีโดยขั้นแรกการเดินทางของข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยจะมีอุปสรรคอะไรมากนักเนื่องจากถนนหนทางก็ยังพอให้วิ่งได้สะดวกเมื่อเวลาแห่งการเดินทางได้ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเสร็จการเดินทางก็เริ่มที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะหนทางที่มุ่งไปนั้นก็เริ่มจะขรุขระเป็นทางล้อทางเกวียนและทางลูกรังสลับกันไปแถมยังมีแอ่งน้ำขังเป็นบางช่วงเนื่องจากนี่ก็เข้าฤดูฝนพอดิบพอดีข้าพเจ้าลืมนึกถึงข้อนี้ไปด้วยความที่อยากจะมาเสร็จเต็มประดาทำให้การเดินทางของข้าพเจ้าก็เต็มไปด้วยความทุลักทุเลแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าย่อท้อแต่ประการใดข้าพเจ้ายังคงบึ่งจี๊ปกลางคู่ใจมุ่งหน้าไปต่ออย่างไม่หยุดหย่อนแต่สุดท้ายความพยายามของข้าพเจ้าก็มาจบลงตรงกลางลำห้วยที่อยู่ห่างจากทางเข้าหมู่บ้านอีกเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อจี๊ปกลางของข้าพเจ้าไปติดอยู่กลางหล่มในห้วยซึ่งข้าพเจ้าก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำมันขึ้นมาให้ได้เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มแต่ยิ่งเร่งก็ยิ่งจมสำร้ายไปกว่านั้นท้องฟ้าก็เริ่มที่จะตั้งเขาฝนมาคะแนนอีกไม่นานก็จะตกหลังจากที่พยายามอยู่พักใหญ่ข้าพเจ้าก็ลงไปนั่งถอดใจอยู่ที่โขดหินก้อนหนึ่งพยายามใช้ความคิดแก้ปัญหาแต่ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็คิดไม่ตกแล้วจู่ๆหูก็แว่วไปได้ยินเสียงของคนคุยกันทำให้ข้าพเจ้าใจชื้นขึ้นมาเป็นกองจึงได้ร้องตะโกนเรียกออกไปสุดเสียง ช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วย เงียบไร้ซึ่งเสียงตอบข้าพเจ้าจึงพยายามอีกครั้ง ช่วยด้วยช่วยด้วยครับรถผมติดลม ค่อยๆชั่วเหมือนว่าความพยายามครั้งนี้ของข้าพเจ้าจะได้ผลเหมือนว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าลุ้นรอแล้วเสียงคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังคุยกันก็ใกล้เข้ามาค่อยๆใกล้เข้ามาจากทางบริเวณหัวห้วยทางด้านทิศตะวันตกเมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามาในระยะที่พอจะเห็นได้ข้าพเจ้าก็เห็นชาย4-5คนกำลังเดินตรงออกมาจากราวป่ามุ่งตรงไปยังทางที่ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าเห็นดังนั้นก็เลยร้องเรียกออกไปอีกครั้ง ทางนี้ครับทางนี้อยู่ทางนี้ครับ กลุ่มชายดังกล่าวหยุดนิ่งฟังชั่วครู่ก็เดินเข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเกือบที่จะถึงยังที่ข้าพเจ้ายืนอยู่เสียงของผู้ชายคนนึงก็พูดขึ้นว่าร ถใครมาติดลมอยู่แถวนี้วะ สิ้นเสียงชายคนดังกล่าวก็เดินเข้ามาใกล้อีก ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นหน้าของชายคนนั้นชัดขึ้นข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจและอุ่นใจอย่างไรบอกไม่ถูก พรานเปลี่ยน ข้าพเจ้าเรียกชื่อคนที่กำลังจะเข้ามาหาใช่พรานเปลี่ยนบุคคลที่ข้าพเจ้าต้องการพบเป็นที่สุด อ้อคุณใครพบสวัสดีครับไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ได ้พรานเปลี่ยนทักทายยกมือไหว้ข้าพเจ้าจึงรับไหว้แกไป ก็ตั้งใจมาหาพรานเปลี่ยนนี่แหละครับผมก็ไม่เหมาะกับการเป็นคนเมืองมั้งพรานเปลี่ยน ทำไมผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผมมันช่างวุ่นวายไม่มีความสุขมันอยู่ในป่าในเขาซะเลย คุณก็ได้พบคงจะโดนเสน่ห์นางไม้ตามป่าเขาลำนองพรายเขาให้แล้วกระมัง พรานเปลี่ยนพูดหยอกเย้ากับข้าพเจ้าอย่างคุ้นคุ้นเคย คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งพรานเปลี่ยน นั่นเหลือเกินที่ไม่ได้พบกันเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าครับข้าพเจ้าถามแกไปไม่เห็นสีหน้าแกรู้สึกยินดี ใช่ครับรู้สึกว่านานมากกว่าจะได้พบกันสบายดีครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่กวนใจนิดหน่อย แกตอบกลับมาและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถามต่อในเรื่องที่กวนใจแกว่าคืออะไรหรือเมื่อเวลาแห่งการทักทายได้ล่วงเลยไปแล้วข้าพเจ้าจึงบอกว่า เร็วเข้าเถอะครับช่วยผมหน่อยเอารถขึ้นก่อนนี่เวลาก็ล่วงเลยมานานมากแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันต่อที่หมู่บ้านเถอะครับเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนเอาเร็วพวกเอ็งมาช่วยคุณไกรพบเอารถขึ้นเร็วเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนฝนก็กำลังทำท่าจะตกมาเสียด้วย สิ้นเสียงพรานเปลี่ยนกลุ่มคนที่มาด้วยกันกับแกอีก4คนรวมตัวแกเป็น5ก็ช่วยกันดันรถที่ติดลมโดยที่ข้าพเจ้าก็เร่งเครื่องยนต์ช่วยอีกแรงและเมื่อรวมพลังกันไม่นานจีบกลางของข้าพเจ้าก็ขึ้นมาจากลมกลางลำห้วยได้สำเร็จแล้ว4คนก็โดดขึ้นด้านหลังพรานเปลี่ยนมานั่งเบาะข้างๆกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็พยายามประคองรถไปตามทางลูกรังที่ขรุขระต่อไปขับไปเรื่อยๆพลางคุยกับพรานเปลี่ยนพรานเปลี่ยนกับชาวบ้านออกมาทำอะไรกันครับอาวุธครบมือเลยเหมือนกำลังตามล่าอะไรสักอย่าง นี่แหละครับเรื่องกวนใจของผมจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องประจบเหมาะเหมือนกันนะครับคุณไกรภพคุณมาได้จังหวะพอดีผมอาจจะมีเรื่องสนุกสนุกให้ทำด้วยอาจจะถูกใจคุณไกรภพไม่น้อย เรื่องอะไรล่ะพรานเปลี่ยนทิ้งปริศนาให้ผมคิดแบบนี้ผมคิดไม่ออก ล่าเสือ คำพูดสั้นๆของพรานเปลี่ยนทำให้ข้าพเจ้านิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะถามออกไปว่า เสืออะไรพรานเดี๋ยวถึงหมู่บ้านแล้วผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้เรารีบไปกันก่อนเถอะครับใครจะมืดคลำเต็มที จากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถามอะไรต่อประคองจีบกลางอย่างถูลู่ถูกลางต่อไปจนพักใหญ่ผ่านไปในที่สุดเราก็ถึงยังบ้านโป่งแดงหมู่บ้านกลางป่าอันร่มรื่นเต็มไปด้วยแมกไม้เบญจพรรณรอบหมู่บ้านข้าพเจ้านำจีบไปจอดไว้ที่ลานดินใต้ต้นมะขามใหญ่ข้างๆบ้านของพรานเปลี่ยนพรานเปลี่ยนและพวกก็ช่วยกันขนสัมภาระของข้าพเจ้าที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรขนลงจากรถแล้วนำไปไว้ยังใต้ถุนบ้านพรานเปลี่ยนพรานเปลี่ยนมองหน้าข้าพเจ้าแล้วก็เอ่ยถามว่า คุณไกรภพมาครั้งนี้ทำไมคนสัมภาระมาเยอะแยะแบบนี้ครับนี่กะจะไม่กลับเข้าเมืองเลยหรือครับ ผมกะว่าจะมาอยู่หลายวันหน่อยอยากจะรบกวนให้พรานเปลี่ยนพาเดินป่านั่งห้างสักหน่อยไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วเมื่อแกได้ฟังแกก็นิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะพูดขึ้นมา คุณไกรภพจำเรื่องที่ผมบอกก่อนมาถึงนี่ไม่ได้หรือครับครั้งนี้เราคงไม่มีเวลาจะไปนั่งโป่งล่าสัตว์เหมือนอย่างเคยครั้งนี้เราต้องมาล่าเสือ ใช่ข้าพเจ้าลืมไปเสียสนิทในเรื่องที่เกี่ยวกับเสือตามที่พรานเปลี่ยนบอกเล่าเมื่อนึกขึ้นได้จึงถามพรานเปลี่ยนไป นั่นสินะพรานเปลี่ยนผมลืมไปเสียสนิทเลยไหนพรานเปลี่ยนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไง เรื่องมันเกิดขึ้นมาได้ไม่นานมานี่ลูกวัวลูกควายรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านถูกไอ้ร้ายล่าไปกินหลายตัวพวกผมก็ทำการไล่ล่าตามร่องรอยของมันที่คิดว่ามันจะไปแต่ก็แปลกผมไม่เคยเจอมันเลยสักครั้งเดียวพอตามรอยมันไปแดดสักพักจู่ๆรอยมันก็หายไปซะอย่างนั้นบางครั้งมันกินเหยื่อไม่หมดผมก็ไปขัดห้างนั่งซากกันมันก็ไม่ยักจะเข้ามาจนรุ่งเช้าพวกเราพากันลงจากห้างแล้วก็กลับมาจะไปนั่งซากกันอีกวันแต่เมื่อกลับไปดูซากปรากฏเป็นเหยื่อก็หายไปแล้วไม่รู้ว่ามันมาหลอกไปกินตอนไหนน่าแปลกอีกเรื่องมันเลือกกินแต่สัตว์ที่ไม่ใหญ่มากนักใหญ่สุดก็แค่ลูกวัวลูกควายนี่แหละผิดกับวิสัยของเสือทั่วไปที่จะเลือกล้มแต่สัตว์ใหญ่วันนี้ก็เข้าวันที่5เข้าไปแล้วที่ผมพากันตามล่ามัน พรานเปลี่ยนพยายามอธิบายเหตุการณ์ข้าพเจ้าก็ถามแกกลับไปอีกว่า แล้วพรานเปลี่ยนจะทำอย่างไรต่อก็คงต้องตามล่ามันต่อไปครับทิ้งไว้คงไม่ได้มันเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านดีไม่ดีคนก็จะไม่ปลอดภัย และคุณไกรภพยินดีจะมาร่วมมุ่งล่ากับผมหรือเปล่าครับ พรานเปลี่ยนไม่น่าถามที่ผมมาหาพรานเปลี่ยนที่นี่ก็หวังว่าจะให้พรานเปลี่ยนนำทางเข้าป่าอย่างเคยนั่นแหละจะอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นช้างเสือหรือกระทิงผมเอาหมด พูดถึงกระทิงได้ผมยิงเสียวสันหลังอยู่เลยไม่ได้พรานเปลี่ยนช่วยไว้ผมคงแย่แล้วหัวของมันพรานเปลี่ยนจะเก็บไว้หรือเปล่า ข้าพเจ้าถามพรานเปลี่ยนหลังจากผ่านเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนั้นมาย ังอยู่สิครับนั่นไงส่วนเรื่องนั้นไม่ต้องขอบอกกับใจอะไรผมหรอกครับมันเป็นธรรมดาของพรานป่าอย่างเราเมื่อโจรตัวเราก็ต้องช่วยกันจนสุดชีวิต สิ้นเสียงบอกของพรานเปลี่ยนข้าพเจ้าจึงหันไปมองตามทางที่แกบอกก็ปรากฏหัวกระทิงขนาดใหญ่พร้อมกับเขาที่แหลมคมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถูกแฝงตระงานข้างกลางเสาใต้ถุนบ้านพอเห็นข้าพเจ้าก็รู้สึกขนลุกพานให้นึกถึงภาพในเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาเดี๋ยวเรื่องกระทิงเรื่องเสือตัวนั้นเอาไว้ก่อนเพราะทั้งผมและพรานเปลี่ยนกับพวกก็เดินทางกันมาเหนื่อยหาอะไรกินแก้เมฆกันก่อนไม่ดีหรอครับนั่นบรันดีในเป้สะพายเอาออกมาสังสรรค์กันดีกว่าข้าพเจ้าบอกพรานเปลี่ยนได้ยินเช่นนั้นก็หันไปอีกด้านแล้วร้องตะโกนเรียกชื่อใครคนหนึ่ง บุญเพ่งบุญเพ่งเว้ยเอ็งอยู่บนเนินหรือเปล่าลงมานี่หน่อย อยู่ครับพ่ออยู ่เสียงร้องตอบของชายหนุ่มรูปร่างกำยำอายุอานามก็อยู่ในวัยกระทงประมาณ 18-19 ปีเห็นจะได้กำลังรีบกุลีกุจอลงมาจากเรือนชายหนุ่มวัยกระทงไม่เห็นข้าพเจ้าก็รู้สึกตื่นเต้นก่อนที่จะยกมือไหว ้สวัสดีครับนาย แท้จริงแล้วบุญเพ่งกับข้าพเจ้าก็รู้จักกันดียามเมื่อข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนออกไปล่ากระทิงโทนตัวนั้นครั้งนั้นบุญเพ่งอายุแค่14-15รูปร่างยังผอมกระรองบุญเพ่งเป็นลูกชายคนเดียวของพรานเปลี่ยนหลังจากที่คู่ชีวิตของแกจากไปด้วยไข้ป่ามานานหลายปีก็ได้บุญเพ่งนี่แหละที่ช่วยเหลือการงานทุกอย่างเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับพรานเปลี่ยนเรื่อยมา เป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าบุญเพ่งไม่เจอกันซะนานเลยเป็นหนุ่มใหญ่จนจำแทบไม่ได ้ครับนายช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับงานในไร่นิดหน่อยครับ เรียกฉันว่านาก็ได้นะไกรฟังดูแล้วเป็นกันเองดี ครับได้ครับนะไกรแล้วที่พ่อเรียกผมลงมามีอะไรหรือครับ บุญเพ่งหันไปทางพรานเปลี่ยนแล้วก็ถามขึ้น เอ็งไปเอาบรันดีในยามแล้วเตรียมสำรับกับข้าวมาต้อนรับคุณไกรพบหน่อยวันนี้พ่อมีเรื่องคุยกับคุณไกรพบก็เยอะเลย แล้วแกก็หันไปทางกลุ่มชายชะกัน4คนที่ไปด้วยกันแล้วก็บอกว่า ไอ้ฟักเอ็งไปช่วยไอ้บุญเพ่งมันอีกแรงสิวะจะได้เสร็จเร็วๆ จบคำหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับบุญเพ่งก็รีบไปช่วยอีกแรงไม่นานนักกับแกล้มพร้อมด้วยบรันดีก็ถูกยกมาวางและล้อมวงด้วยกลุ่มชายชะกัน 4-5 คน และพรุ่งนี้พรานเปลี่ยนกับพวกจะไปทางไหนกันต่อครับ ข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจคิดไม่ออกว่าพรานเปลี่ยนจะไปเริ่มต้นตามล่าไอ้เสือตัวนั้นยังไง เดี๋ยวต้องดูท่าทีของมันก่อนครับว่ามันจะมายังไงผมไม่อาจจะคาดเดาการปรากฏตัวของมันได้เลยมันแปลกกว่าเสือตัวอื่นที่เคยเจอมามันค่อนข้างที่จะระวังตัวมากเป็นพิเศษเมื่อ2วันที่ผ่านมามันเข้ามาทางทิศเหนือเมื่อวานมันเข้ามาทางชายป่าด้านทิศตะวันตกแต่ละวันมันเข้ามาไม่ซ้ำทางเดิมเลยบางทีมันก็วกไปวนมาทำให้พวกเราหลงรอยกันหลายหนไอ้เสือตัวนี้มันไม่ธรรมดาเลย พรานจ้อยพรานในทีมล่าอีกคนก็พูดขึ้นถึงอุปนิสัยของมันและพวกเราก็พากันสังสรรค์กันไปคุยกันไปจนเวลาล่วงถึงมืดค่ำเหล่าพรานทั้งหลายก็พากันกลับเหลือเพียงข้าพเจ้าพรานเปลี่ยนและบุญเพ็ง3คนท่ามกลางบรรยากาศฟ้าฝนที่เริ่มตั้งเขามาไม่นานฝนก็ตกลงมาเพิ่มความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำได้อีกมากโขพรานเปลี่ยนจุดตะเกียงขึ้นเพื่อให้เกิดความสว่างแล้วก็เดินมาหาข้าพเจ้าขณะบุญเพ็งก็กำลังก่อกองไฟเพื่อแลกความหนาวและเพิ่มความสว่างช่วยอีกแรงพรานเปลี่ยนวางตะเกียงลงและถามข้าพเจ้าว่า วันนี้คุณไกรพบจะนอนบนเรือนด้วยแต่ถุนครับ พรานเปลี่ยนก็รู้ว่าผมชอบนอนที่ใต้ถุนบ้านผมชอบบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันก็ง่ายดีด้วยความสุขของผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องมีที่นอนดีๆของกินดีหรือว่าต้องเลิศหรูความสุขของผมคือการอยู่แบบง่ายๆไร้ซึ่งพิธีรีตองอะไร ครับครับงั้นเดี๋ยวผมนอนเป็นเพื่อนว่าแต่อย่าลืมอาวุธนะครับเอาไว้ขังกายตลอดบ้านป่าแบบนี้อาจจะมีสัตว์ร้ายเข้ามายืนพวกเราได้ทุกเวลา แคร่แม้จริงขนาดใหญ่ใต้ถุนบ้านของพรานเปลี่ยนจากการมองและคาดคะเนนอนอีกสัก10คนพื้นที่ก็ยังเหลือเฟือบุญเพ็งไม่เห็นผู้เป็นพ่อจะนอนเป็นเพื่อนข้าพเจ้าทางด้านล่างก็อาสาจะนอนเป็นเพื่อนด้วยอีกคนและเมื่อถึงเวลาเรา3คนก็พากันเข้านอนด้วยฤทธิ์ของดีกรีจากบรันดีบวกกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ข้าพเจ้าเผลอหลับไปอย่างง่ายดายนอนไปนานเท่าไรไม่รู้แล้วข้าพเจ้าก็พลันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงสุนัขเฝ้าบ้านของพรานเปลี่ยน 2-3 ตัวพากันเห่าระงมติดตามมาด้วยเสียงร้องของความเจ็บปวดพรานเปลี่ยนรีบคว้าไรเฟิลที่อยู่ข้างกายพร้อมหยิบไฟฉายรีบกระโดดลงจากแคร่ไม้แล้วตรงไปยังเสียงร้องนั้นทันทีข้าพเจ้ากับบุญเพ็งก็รีบคว้าปืนพร้อมกับไฟฉายตามพรานเปลี่ยนไปโดยเร็วเมื่อตามไปทันก็เห็นพรานเปลี่ยนกำลังสาดแสงไฟฉายไปมาข้าพเจ้ารีบไปหาแกและถามออกไปอย่างเร่งร้อน เกิดอะไรขึ้นหรือพรานเปลี่ยนมันก็มาเหยียบจมูกเราทั้งทีเลยครับคุณไกรพบ จากคำพูดของพรานเปลี่ยนทำให้ข้าพเจ้าสงสัยขึ้นมาอีกแต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรออกไปเสียงของบุญเพ็งก็ร้องเรียกดังมาอีกฟากหนึ่ง พ่อถึงนี้ครับถึงนี้ พ ครานเปลี่ยนกับข้าพเจ้าไม่รอช้ารีบวิ่งก็ไปหาบุญเพ็งทันทีเมื่อไปถึงบุญเพ็งก็ส่องไฟฉายให้ดูพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยรอยเลือดปรากฏรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่เหยียบย่ำอยู่ทั่วบริเวณระยำจริงๆเห็นหรือเปล่าครับคุณใครพบนั่นนะครับรอยของมอนแล้วมันยังลากหมาของผมไปกินอีกย้ำกันชัดๆพรานเปลี่ยนพูดขึ้นมาด้วยความเดือดดาลข้าพเจ้าจึงได้ส่องไฟฉายลงไปยังพื้นที่เปียกแฉะหลังฝนตกก็พบกับรอยเท้าเสือขนาดใหญ่มันเกิดอาการขนลุกสู้จึงได้ถามพรานเปลี่ยนไปทำไมรอยเท้ามันถึงได้ใหญ่นักพรานเปลี่ยนมันใช่ตัวเดียวกันกับที่พรานเปลี่ยนตามล่ามันอยู่หรือเปล่าใช่ครับตัวเดียวกันแต่ผมไม่นึกเลยว่ามันจะกล้าหาญชันชัยถึงเพียงนี้มันกล้าบุกมาถึงที่นี่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาตามที่ไอ้จอยบอกจริงๆแล้วหรอครับเอายังไงดีล่ะพรานเปลี่ยนคือมันได้บุกเข้ามาแบบนี้คงไม่ปลอดภัยแล้วล่ะถ้าเราไม่รีบจัดการมันสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านคงต้องทยอยเป็นเหยื่อของมันจนหมดไม่เหลือแน่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะลองชวนชาวบ้านตามมันอีกสักรอบคราวนี้คงต้องไล่ล่ามันอย่างจริงจังแล้วครับเดี๋ยวผมไปด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปทางไหนพระเจ้ากับพรานเปลี่ยนตกลงกันว่าจะตามเสือตัวนี้ในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับกลุ่มพรานอีกจำนวนหนึ่งเช้าวันต่อมาข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนและกลุ่มพรานรวมทั้งบุญเพ็งก็ร่วมขบวนไปกับเขาด้วยเมื่อทำการนัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็พากันแกะรอยเสือตัวนั้นทันทีเริ่มจากจุดที่มันเข้ามาลากหมาของพรานเปลี่ยนไปกินเมื่อคืนรอยของมันบ่ายหน้าไปทางทิศใต้แล้วก็วกกลับมาทางทิศตะวันออกบ่ายหน้าเข้าดงทึบสุดท้ายรอยของมันก็ทำการข้ามลำห้วยหนึ่งจากนั้นก็หายไปพรานเปลี่ยนสังเกตดูพฤติกรรมของมันแล้วก็พูดว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วล่ะมันจะรู้ว่าพวกเราจะตามมันมารอยข้ามห้วยก็ไม่มีแสดงว่ามันเดินตามลำห้วยไปแต่มันจะขึ้นเหนือหรือลงใต้และไปขึ้นฝั่งห้วยที่ใดที่หนึ่งมันก็ไม่อาจจะคาดเดาได้สรุปว่าวันนี้เราก็คว้าน้ำเหลวกันอีกตามเคยจบคำพูดของพรานเปลี่ยนพรานจอยก็เอ่ยขึ้นว่าแล้วเราจะเอายังไงกันต่อล่ะไอ้เปลี่ยนข้าว่าวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่าไหมข้าว่ามันเป็นหิวมันคงต้องย้อนกลับไปที่หมู่บ้านอีกแน่ก็ดีเหมือนกันเรากลับไปวางแผนกันที่หมู่บ้านกันก่อนถ้าคืนเราไล่ล่ามันแบบนี้เราไม่มีทางเจอตัวมันแน่เมื่อพูดจบทั้งหมดก็พากันบ่ายหน้ากลับเมื่อเพลาบ่ายแก่ๆพรานทั้งหลายก็กลับถึงหมู่บ้านทั้งหมดมาทำการวางแผนกันที่บ้านของพรานเปลี่ยนต่อรีบปรึกษาหารือกันทันทีเวลาผ่านไปพรานเปลี่ยนจึงบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้มีทางเดียวเราต้องตัดหูโซ่อาหารของมันแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะครับพรานเปลี่ยนตัดหูโซ่อาหารของมันตามที่พรานเปลี่ยนบอกเนี่ยข้าพเจ้านึกสงสัยจึงได้ถามไปด้วยความอยากรู้เราต้องทำการขังสัตว์เลี้ยงของพวกเราและของชาวบ้านกันให้แน่นหนากันสักระยะหนึ่งโดยไม่ปล่อยมันออกมาเพ่นพ่านผมว่าถ้ามันหิวมันจะต้องเข้ามาแน่นอนครับเพราะเสือตัวนี้ดูแล้วมันเป็นเสือที่มักง่ายดูเหมือนว่ามันจะไม่ล่าเหยื่อจากธรรมชาติเลยผิดจากเสือธรรมดาทั่วไปมันจ้องที่จะล่าอยู่ที่หาง่ายเช่นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเป็นหลักผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรครับพรานเปลี่ยนพูดจบพรานดำที่นั่งอยู่ข้างๆจึงถามต่อว่าแล้วเองจะทำอย่างไรวะไอ้เปลี่ยนอีก2วันด้วยเองก็รู้ไอ้ดำช่วง2วันนี้ใครที่มีวัวควายก็ให้ล้อมคอกให้หนาแน่นพวกเราต้องเกี่ยวหญ้าให้พวกมันกินชั่วคราวไปก่อนเมื่อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยพรานทั้งหลายก็พากันกระจายข่าวบอกชาวบ้านเวลาผ่านไปอีก2วันเหล่าพรานทั้งหมดก็ออกสำรวจพื้นที่รอบๆหมู่บ้านแล้วก็เป็นไปตามที่พรานเปลี่ยนบอกปรากฏรอยเสือเดินควักควายอยู่ทั่วบริเวณรอบๆหมู่บ้านพรานเปลี่ยนเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าได้ก่อนล่ะวันนี้เราจะทำการดังเสือกัน2จุดไอ้ดำช่วงบ่ายเองจะไปเอาลูกวัว2ตัวมาผูกไว้ติดท้ายหมู่บ้านและทางทิศตะวันตกอีกจุดเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปขัดห้างนั่งยิงเสือกันเมื่อได้เวลาพรานทั้งหมดก็ช่วยกันทำการขัดห้างขึ้น2จุดจากความร่วมมือร่วมใจไม่นานห้างทั้ง2จุดก็เสร็จเรียบร้อยส่วนพรานดำก็นำลูกวัว2ตัวไปผูกไว้ตามที่พรานเปลี่ยนบอกแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยดีพรานเปลี่ยนก็บอกว่าคืนนี้ข้ากับคุณไกรพบไอ้ดำและไอ้จอยจะขึ้นห้างนางเสือกันส่วนพวกเองก็กลับไปฝังขาอยู่ที่บ้านได้พรานน้อยใหญ่ไม่ได้ยินต่างก็พากันแยกย้ายกลับบ้านส่วนพวกเราทั้ง4ก็พากันประจำห้างตามที่ตกลงกันโดยข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนจะไปนั่งอย่างบริเวณท้ายหมู่บ้านส่วนพรานดำกับพรานจอยไปนั่งด้านทิศตะวันตกและเมื่อเวลาเย็นย่ำเราทั้ง4ก็พากันแยกย้ายกันขึ้นห้าง2จุดซึ่งอยู่ห่างกันพอสมควรและเมื่อตะวันเริ่มลับขอบฟ้าความมืดก็ค่อยเข้ามาปกคลุมทันทีข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนนั่งดูลูกวัวที่นำมาเป็นเหยื่อล่อกันอย่างสงบเวลาล่วงผ่านไปผ่านไปอย่างช้าลูกวัวก็ยืนนิ่งและร้องหาฝูงบ้างเป็นบางครั้งคราวพรานเปลี่ยนที่นั่งดูด้วยความใจเย็นก็เอ่ยกับข้าพเจ้าว่า คุณไกรภพเคยหนังเสือแบบนี้หรือเปล่าครับ ไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยท่านเปลี่ยนทำทำไมหรือครับ เปล่าครับผมแค่อยากจะบอกว่าหนังเสือเราต้องใช้ความอดทนสูงเหมือนกับสัตว์ทั่วไปที่เราเคยนั่งเสือมันเป็นสัตว์ฉลาดมันระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้เราต้องนั่งกันอย่างอดทนแล้วเราก็ต้องนั่งให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามันทนหิวไม่ไหวยังไงวันนี้มันก็ต้องเข้ามาแน่ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง พรานเปลี่ยนพูดจบเราทั้งสองก็พากันนั่งเงียบต่อไปเงียบด้วยความอดทนเฝ้ารอลมเย็นโชยเอื่อยผ่านไปพร้อมกับเวลาล่วงเลยไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าก็ยังคงมีแต่ความว่างเปล่าจนท้ายสุดเราทั้งหมดก็คว้าน้ำเหลวรุ่งเช้าของวันต่อมาเราก็พากันลงจากห้างมารวมตัวกันที่ท้ายของหมู่บ้านเมื่อทุกคนมาถึงพร้อมหน้าพร้อมตาพรานเปลี่ยนที่มีสีหน้าสงสัยจึงพูดขึ้นว่า น่าแปลกมากมันไม่เข้ามาเลยเงียบมากเลยแล้วฝั่งเขาเองล่ะเป็นไงบ้างไอ้ดำเงียบเชียบไร้วี่แววไม่กันเลยว่าไอ้เปลี่ยน พรานดำตอบพรานเปลี่ยนก็เอ่ยต่อไป ข่าวว่ายังไงเสียมันคงทนหิวได้อีกไม่นานหรอกยังไงมันก็ต้องเข้ามาอีกแน่เพื่อให้แน่ใจเราต้องขังสัตว์เลี้ยงของพวกเราไว้ก่อนเดี๋ยวอีก2วันค่อยลองกันใหม ่เอาล่ะเบรกนิดนึงเราค่อยมาดักกันต่อในตอนหน้าคือตอนจบดักข้ามปีก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกท่านปีต่อไปข้างหน้าอะไรที่ตั้งใจเอาไว้ดีๆก็ให้สมหวังกันครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อย่าลืมลงมือทำด้วยล่ะเอาล่ะเก็บคำอวยพรไว้ก่อนไว้อวยพรต่อในตอนจบก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากทุกท่านในช่วงปีที่ผ่านมาทั้งการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน YouTube และแฟนเพจ Facebook เอาล่ะครับเช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังและตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ